En sörjande moder. Trots att Ragnfrid var gammal kunde hon ännu återuppleva den kalla ångest som följde på dödsbudet. Himlen rämnade och jorden skälvde. Så hade det känts. Den lilla trygga värld hon haft kring sig gick plötsligt under. Den uråldriga völvan hade siat om yxtid, knivtid, stormtid, vargtid. Det verkade som om stunden hade kommit. Nog hade Ragnfrid drabbats av olyckor tidigare, men det här var annorlunda. Det här var ett nidingsdåd. Att Vigmund hade dräpt hennes son Björn, det gick inte att acceptera, inte att glömma. Dessutom hade illdådet ägt rum i estländska Virland, på andra sidan havet, långt ifrån hembygdens tingsplats där rättvisa kunde skipas. Ragnfrid försjönk återigen i de tankar som så ofta kom över henne. Det här var inte det livsöde nornorna spunnit för Björn. Det kunde inte ha varit meningen att han skulle dö så ung. Vigmund hade svikit. Svek leder till undergång. Ragnfrid visste att gudarnas svek i sinom tid skulle leda till Ragnarök. Makternas sista öde. Balder skulle dödas av sin egen broder som blivit lurad därtill av Loke. Så skulle olyckorna börja. När heden föraktas går världen om intet, den stora och den lilla. Hon passerade vadstället vid Hyppinges gräns där hon och Torsten reste en runsten till minne av Björn. Ragnfrid stannade till och skrapade loss lite mossa som bitit sig fast i korset på stenens topp. Den kristne guden hade också svikits och dödats, förrotts av en niding om natten. Men det var likväl begynnelsen på en bättre tillvaro. Döden ger liv. Alla i Midgård kan komma till paradiset och leva för evigt. Även Thor, Odin och Frej ska dö i en sista strid. Förgås i eld och svärdshugg. De allra flesta ska gå under när jorden går under, men därefter ska en ny jord skapas, en värld med ljusa gudar och nya människor. Efter Ragnarök eller efter korsfästelsen. Båda historierna var levande i Ragnfrids sinne. Båda tankegångarna attraherade henne. Ragnfrid stod med en fot i den kristna världen och med den andra mitt i de gamla sederna. För henne och de andra nordbor som levde i en andlig brytningstid var världen komplex. Gamla tankegångar blandades med nya. Visst trodde hon på Kristus, men hennes namn betydde gudarnas skydd och hon var stolt över namnet. Hennes halvbrod hade emellertid överväldigats av den enda guden som han kallade Kristus. Efter att ha träffat biskopen i Sigtuna hade han till och med klätt sig i vita kläder, blivit vattenöst och bytt namn till Johan. Sidan 117. På yttersta dagen skulle han återuppstå. Himlen var hans mål. Ragnfrid var inte lika säker. Hur kunde hon vara det när hon varje dag såg tecken i landskapet, budskap som varslade om annat, påminnelser om hennes förfäders tro. Den sten som Ragnfrid rest till minne av Björn var bara ett av många minnesmonument kring gården. Ett kristet bland många hedniska. Första gången Ragnfrid nämns är på en runsten som numera står vid en grusväg i Orkesta socken i uppländska Vallentuna. Runstenen är en av de äldsta i den ovanligt runstensrika bygden. Den restes i början av 1000-talet, ett par decennier innan stenarna började täckas av smäckra, drakliknande djur som ringlar sig fram med kropparna täckta av runor. Runbandet löper på två av stenens sidor och lyder. Torsten och Ragnfrid, de reste denna sten efter Björn i Granby, Kalvs broder. Honom dräpte Vigmund. Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänade. Den sista meningen ska inte tolkas som att Björn i livstiden hade varit värre än genomsnittet. Orden syftar på att alla människor, även den älskade Björn, i grund och botten är syndiga och därmed beroende av Guds nåd. Texten är på samma gång en stolt minnesteckning och en bön. Ett par kilometer bort lät Ragnfrid resa ytterligare två stenar som även de berättar om dråpet. Här kan vi läsa. Ragnfrid lät uppresa denna sten efter Björn, hennes och Kettilmunds son. Han föll i Virland. Gud hjälpe hans ande och Guds moder. Åsmund ristade rätta runor. Den andra stenens budskap är nästan identiskt. Ragnfrid lät resa denna sten efter Björn, hennes och Kettilmunds son. Gud hjälpe hans ande och Guds moder. Han föll i Virland och Åsmund ristade. Vi vet var Björns gård Granby låg. Hans hem låg granne med gården Hyppinge, där Ragnfrid bodde. Där möter vi henne i ytterligare en ristning, men den är av betydligt senare datum. Det har hunnit bli sent 1000-tal. Ragnfrid nämns tillsammans med en mängd fränder på en runhäll vid gårdstunet. Vi kan förmoda, förutsatt att det inte är en yngre kvinna med samma namn, att Ragnfrid vid denna tidpunkt var mycket gammal och hunnit uppleva åtskilligt. Strax innan hon föds lät Olof Skötkonung döpa sig. Birka hade nyligen övergivits och Sigtuna grundats. Sidan 118. Kartbild. Sidan 119. När Ragnfrid blivit gammal satt krönikören Adam i Bremen och skrev om de hedniska riter som fortfarande påstods äga rum i Gamla Uppsala. Ragnfrid är en viktig länk i den historiska kedjan, en mänsklig länk. Hon hade förmodligen bevittnat såväl hedniska kremeringar som kristna jordfästningar. Det är inte osannolikt att hon hade upplevt hedniska offerritualer, trots att hon också mottagit nattvarden i en träkyrka. Även om hon bekände sig som kristen kunde hon inte utan vidare fördriva den gamla tron ur sinnet. Den hade förklarat människans ursprung, hur världen blivit till, hur jorden skulle gå under och vart man färdades efter döden. En del i den nya religionen påminde till råga på allt om den gamla. Helvetet hade fått sitt namn efter dödsriket Hel. Oden höll till i det upphöjda Asgård och Gud bodde i himlen. Idag översköljs vi av ett aldrig sinande informationsflöde. Något motsvarande var inte vikingarna utsatta för, men hela deras kulturmiljö var i gengäld laddad med kunskap och budskap. Det gällde gravar, möbler, smycken, träd och bilder, allt med betydelser, meningar och minnen. Om vi förmår tolka Ragnfrids hem och landskap rätt kan vi lära oss åtskilligt om henne, hur hon uppfattade världen, både den verkliga och den hinsides.